کو تھک گیا ہوں، جیسے دکھ گیا ہے، وہی قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن قال اخبرني عمرو بن دينار عن قال سيدي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه فطاف بالبيت. انا كم بقى ایسے تو پڑھ کہ میرا سر نہ کھا، میری آواز مجھے اچھی نہیں لگتی. کمبا ایک صاحب تھے اعظم گڑھ کے، نثار نام تھے، انتقال ہو گیا جس سال ہم نے مشکات جلالے پڑھے، اس سال دورہ پڑھتے تھے ان کی قرآن، جب وہ حدیث پڑھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پڑھتی، اور سب بچے بہت ہی مدح کے انداز میں کہتے تھے کہ نثار کی قرآن دیکھو کیسے جیسے قرآن پڑھ، اور حضرت ان سے پڑھواتے تھے. ہمارا ایک بنگالی تھے وہ پڑھتے تھے، یعنی سارا آدمی، اور ایک جانپوری تھا، حضرت ان کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں؟ عبارت وہ صحیح پڑھتے تھے لیکن بچے وہ دکھانے کے لیے میرا خیال پڑھتے تھے، اتباع شوق عبارت میں نہیں پڑھتے، اس لیے حضرت ان کو نہیں پسند کرتے. آپ ہم لوگوں کو پسند کرتے ہیں، وہ آدمی اپنے بیل کو بھی تو پسند کرتا ہے، یہ میں کھیتی کرتا ہے اسے اتنا تو پسند ہو ہی تم لوگ، کیونکہ مجھے بیل کہہ دیا نہ ہوئی بیل، بیل نہیں بھائی، بیل کے قریب قریب. وہ دیکھیے بستی کا بھینسا ہے، اسے میں ڈانٹتا تو میں نے کمبا اس کو اس سے مناسبت نہیں ہے، لیکن میں منع نہیں کرتا تھا، دل میرا یہ کہتا تھا یا کچھ نہ کچھ ہوگا، کیا ہوگا اس کو تو اللہ جانے، بس یہ اس موقف کر دیا، نہ یہ مل کے گیا اور نہ آنے کے بعد ملا. میں تو اسی لیے آدمی کی طرف منہ نہیں کرتا، بعض بچے اس لیے ان کی طرف منہ کرتا ہوں، اور بعض بچے ایسے ہیں جن کو دیکھتا نہیں، مجھے وہ جی ہی نہیں چاہتا ان سے بولنے. اب تم لوگوں سے جو بات کرتا ہوں بچوں، بس تم ایسے ہو جیسے پرانے زمانے میں مزدور ہوتے تھے کام کرنے والے، ضرورت کی وہ تم سے ہر ہر بات کی ہی جاتی تھی، تم سے بھی بات کر لیتے ہیں، پانتو منل مظاہرہ. یعنی آسم کو دیکھو ایسے تاکتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی بڈھا گدھا ہو. چلیے ارے آسم برا تم دیکھتے ہیں، کان کونے لگے تو بتا دیے میں، تم تو وہی بات بات کو کہتے ہیں. دیکھیے ادھر وزر انگرو الہاد وزر کان میں جا من لے دیکھتے اور چل بس چل. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم قال قلت لي انس بن مالك. ٹوٹا پھوٹا تو آدمی سب کچھ بیان کر سکتا ہے، لیکن اب عمر بھی تھک گئی، میں بھی تھک گیا، بیماری میں اور تھک، اور جب میں جوان تھا آسمان زمین کی بات ہے، مجھے یاد ہے شرح محدب کے کتنے صفحات میں نے دیکھے تھے، سب رکھتی ہے سب اپنے جا کر کہ قیدیوں سے جوان تھا بچے، مجھے یاد رہتی اتنی باتیں کہ ہم لوگ کو اگر دیکھتے تم سب کو میں گدھوں کی فہرست میں ایک دن داخل کرا دیتا. ہاتھ کلوں گدھوس کی زمین کی آسمان کی مزہ آتا تھا، کہ کیوں نہ بچے ہی سمجھتا تھا مر جانا آدمی کا شوق پورا کرتا تھا. مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا آنگنباڑی جاؤں، ورنہ تم نے شادی کیے ہوتا، کمپنی تیار کیے ہوتا، لیبر تیار کرتا، کارخانہ بنواتا. مجھے ایک دن میں بیٹھا تھا گھر، چھوٹے بھائی نے کہا اپنے چھوٹے بچے سے اتھر لینا، بہت چھوٹا تھا، کہنے لگا جا رہا ہے لگاؤں گی، تو بےچارا چلا گیا. میں نے کہا یوں کچھ کو بڑے مفت کے لیبر مل گئے کھانے اور کپڑے کے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ میں نے بھی ایسا کارخانہ کھول لیا ہوتا، مجھے بھی لیبر مل جاتے کھانے کپڑے کے. کہ آدمی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ان کے رنج غم کو دیکھتا ہے، تو اللہ فطرت ان کے اندر ایک بار ڈال رہے تھے، وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ سے کسی وجہ سے تعلق نہیں ہوتی، ایک قدرتی نظام ہے. چلو وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عثمان قال قلت لي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكنت قدره نتايا بين صفا والمروه فقال نعم لان انا كان من شعائر الجاهليه عن كان صلى الله تعالى عليه ان صفا والمروه من شعائر الله ثم حج البيت بين تمره فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين صفا والمروه ليريه المشركين قوته زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال یہ ترجمہ باب حیض میں حیض کی مناسبت سے آ چکا، یہاں حیض کی مناسبت سے ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیض کے لیے بحالت ہے سارے مناسب جائز ہیں، صرف طواف بیت جائے ہے، یہ منصوص بھی ہے مجمع علیہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ جمہور کو کہتے ہیں اس لیے کہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں طواف مسجد میں ہوتا ہے اور حائض کو مسجد کا داخلہ ممنوع ہے. ان پر بعض حنفیہ نے یہ اشکال کیا کہ پھر اگر کوئی عورت ہمت کر کے مسجد حرام کے باہر باہر سات چکر لگا لے تو اس کا طواف ہو جانا چاہیے، حالانکہ حضور نے بلا کسی استثناء کے صاف فرمایا تھا تقویل حائض المناسک اللہ الا طواف البیت. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ مِّنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اس کا مقصد یہ ہے صفا مروہ کی سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طواف بالبیت کا استثناء کیا تھا، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. لیکن بعض صحابہ اور بعض تابعین جیسے حسن بصری اور امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں سعی کے لیے طہارت شرط ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ اس قول کی تردید کی ہے. حاصل تردید یہ ہے کہ حدیث میں طہارت کو طواف بیت سے بھی شرط قرار دیا گیا ہے، صحیح کے لیے نہیں. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قدمت مكه وانا حائض ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروه قال فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير الله تصلي بالبيت حتى تطهري. وبه قال حدثنا محمد بن مطلع قال حدثنا عبد الوهاب قال لي خليفه حدثنا عبد الله بن يوسف صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. جابر نے یہ بات اپنے علم کے اعتبار سے کہی ہے، انہوں نے حضی ابو بکر عمر اور دوسرے مالداروں کے پاس بھی تھی، ابو زبیر کے پاس بھی تھی، مسلم شریف میں اس کی تسلیم وارد ہوئی ہے. وقدم علي من اليمن ومعه رجل فقال اهلك بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوا عمره البيت ثم يقصروا ويحلوا الى من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقتل منيا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما لو استقبلت من امري ما استدبرت ما. اس کے مطلب میں علماء کے تین قول ہیں. بات یہ کہتے ہیں اس سے مراد اعتماد کے شری حج ہے، یعنی اگر میں مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا شری حج میں عمرہ جائز ہے تو میں بھی ایسے ہی کرتا، لیکن اس پر اشکال یہ کہ اس سے پہلے تین عمرے آپ نے کیے ہیں، سب شری حج میں کیے ہیں. نمبر دو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد فسخ الحج والعمرہ، اس پر اشکال یہ کہ آپ نے تو حصول ہوتی ہے عمرہ کا طریقہ سلف میں تعلیم کر لیا. نمبر تین، بعضوں نے کہا اس سے مراد توقف عن الاحلال، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال نہ ہونے سے دیگر صحابہ کو حلال ہونے میں توقف ہوگا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پہلے سے اس کا خیال ہوتا تو میں بھی سوق حدی میں چلتا اور حلال ہو جاتا. ولولا ان مائل هذه لا حلت وحاضت عائشه فنسكت المناسك كلها غير انها لم تتم بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلق بحجة وعمرة وانطلق بحج فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى سنين فاعتمرت بالحج وبه قال ان تترى محمد بن هشام قال ان تترى اسماعيل بن يوسف آ چکی ہے عیدین وغیرہ. فقدمت امراۃ فنظرت قصب علی خلف فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت اختي معه في سفر. هو مقدم بابی میرے باب بات آپ پر قربان ہونا ہے. فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بي ابا فقالت تخرج العواتق وذوات الخدور ابي العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصنفة فقلت الحائض فقالت وليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج اذا خرج الى منى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ کو احرام باندھ لیں گے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تھا اہل مکہ، کیا بات ہے تم لوگ دہین بہین پھرتے رہتے ہو اور لوگ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، جب تم آٹھویں تاریخ جب تم ذی‌الحجہ کا چاند دیکھ لو تو اس وقت احرام باندھ لیا کرو۔ رواح مالکم رحمہ اللہ تعالی۔ امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے اسی قول پر رد کیا اس لیے کہ حدیث تقریری سے سبقہ آٹھویں تاریخ میں احرام باندھنا ثابت ہے، لہذا نہ عمر کے قول کا اعتبار نہ کسی اور کے قول کا۔ سیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسئل عطاؤنا عن مجاور ابن الحجاج۔ مجاور سے مراد وہ شخص ہے جو مکے میں آ کر عمرہ کر کے حلال ہو کر مقیم ہو جائے۔ چلیے یعنی ابن عمر آٹھویں تاریخ کو جب ظہر کی نماز پڑھ کر سواری پر سوار ہو جاتے اس وقت احرام کا تلبیہ پڑھتے تھے، معلوم ہوا کہ مکے میں جو مقیم ہے وہ آٹھویں تاریخ کو احرام باندھ ہوگا۔ وقال عبد الملك عن عطاء بن جابر رضي الله تعالى عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج وقال جعلنا مكة بظهر۔ جو شخص مکے میں مقیم ہوتا ہے خواہ وطن مکی ہو یا عارضی طور پر اقامت مکی بن گیا، وہ مکہ مکرمہ کو پشت کے پیچھے آٹھویں تاریخ کو ڈالتا ہے، جب وہ مینا کو روانہ ہوتا معلوم ہوا یہ مقترویہ آٹھویں تاریخ کو احرام باندھا جائے گا۔ ہم نے مکے سے باہر وتھا سے احرام باندھا تھا، معلوم ہوا کہ احرام جو باندھا جائے گا اس وقت باندھا جائے گا جب آدمی مکے سے سفر شروع کرے۔ معلوم ہوا بعد اکثر لوگ تو ہلال ذی‌الحجہ دیکھ کر احرام باندھ لیتے تھے، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھویں تاریخ کو احرام باندھتے تھے۔ جو ہلال ذی‌الحجہ پر احرام باندھتے تھے حضرت عمر کے قول اذا رأیتم الہلال فأحلوا رواہ مالک وابن المنذر پر عمل کرتے تھے، لیکن ابن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے کہ حضور نے تو اس وقت احرام باندھا جب سواری پر سوار ہو گئے، اور مکہ مکرمہ میں آدمی حج کے لیے سواری پر سوار آٹھ تاریخ سے ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت ابن عمر کا تفکر، غور کرو کہ حضرت ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر آٹھ تاریخ سے پہلے احرام کو کیوں کی حکم دیا؟ اس کا جواب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مصلحت تھی تاکہ سب لوگ احرام میں مساوی ہو جائیں، ایسا نہ ہو غیر محرمین کو دیکھ کر محرمین کسی غلطی کا شکار ہو جائیں یا کسی غلط نیت میں مبتلا ہو جائیں، لیکن یہ سب احتمالات و خیالات ہیں۔ جو سنت آ جائے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ راجا نہر اللہ بطل نہر ما فی آٹھویں تاریخ کو آدمی ظہر کی نماز کہاں پڑھے گا؟ آیا پہلے مکے میں ظہر کی نماز پڑھے گا یا مینا میں پہنچ کر ادا کرے گا؟ اس مسئلے میں روایات میں اختلاف ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ تو مکے میں زہر کی نماز پڑھ کر پھر احرام باندھ کر چلا کرتے تھے، لیکن انس بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا کہ آپ نے مقترویہ میں مینا میں زہر کی نماز پڑھی. یہی جمہور علماء کا مسلک اور یہ معمول ہے، سب لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں. کوئی مجبوری پیش آ جائے تو آخر ہے. سارے لوگ مکے سے زوال سے پہلے روانہ ہوتے ہیں اور زوال کے قریب مینا میں پہنچتے ہیں اور وہیں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. چلیں عبداللہ بن محمد نے پالا کرتے ہیں شام الگ کو پالا کرنا سب کیا نام عبداللہ کی جن کے وفائی ہیں پالا کا سوال سب ہماری کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقدیر میں مشتے نام پر ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کرتے ہیں ایسا اللہ زہر اور آسنا یوم کر کے پالا دی لینا پنکھا دو نمبر پر کھول گئے جب تو آدھی کمور گرمی لگ رہی جب اس کو گرمی لگے تو کھول دیا کرو، جب مجھ کو ٹھنڈی لگے تو بند کر دیا کرو. بس اٹھتے ہی رہے گا، ہر وقت بند ہی رہے گا، آپ کو تو روز ٹھنڈ لگتی رہتی ہے. بات تو یہی ہے، رات کچھ دیر میں باہر لیتا کہ بہت زور سے کھانسی پریشانی ہو گیا، میں نے لڑکے سے کہا ہوئے اندر لے چل بچارا اٹھا سوئے کہ یہ پنکھا چلا اچھا سا، اس کو بند کر دے سردی لگ رہی، ادھر والا چلا، بس ایسے چکر چلتا رہتا تھا ادھر کا ادھر کا. امریکہ کو ایسا پنکھا ایجاد کرنا چاہیے جو کمزوروں کو ستائے نہیں اور ہوا دیتا رہے ہلکی ہلکی. خام خواہ فضولی آدمی پڑ گئے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر کے تاکہ سب کو آرام ملتا. وہ پنکھا کیسا چھوٹا سا منا سا پنکھا ہو، اس میں سے ہوا آئے سر سر سر سر سر سر تاکہ آرام ملے. چلیے جب تک یہ پنکھا نہیں لگا تھا نا ساری رات اس کو پنکھا ہوتا تھا کہ کون کرتا تھا، تکمیلی طور پر یہ مشائخ کرتے تھے، یعنی طلاب خود اللہ ان کے دل میں ڈالتے تھے، یہی پنکھا کرتے رہتے تھے. میں پوری رات پنکھا چلتا تھا، میرے سرہانے پنکھا پڑا رہتا تھا، جو لڑکا بھی آتا وہ پنکھا کرتا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کر کے ایک چلا جاتا دوسرا کرتا تیسرا، پوری رات ایسے چلتا تھا. جب یہ پنکھا لگوا لیا اس مردود نے جو ہے اس نعمت سے محروم کر دیا. لڑکوں کا پنکھا بہت آرام دہ ہوتا ہے، چلتا رہتا کیسے کرتے اس زمانے کے لڑکے اچھے، آپ لوگ اچھے نہیں، آپ لوگ خبیث النفس تکبر والے. اس وقت کے طلبہ متواضع تھے، شریف النفس تھے. میں تھوڑی کبھی کہتا تھا پنکھا کرو، سبحانے دس نمبر کرو کانس ہے وہاں پنکھا رکھا ہوتا تھا، بس لڑکے آتے میں تو دروازے کے سامنے سوتا تھا وہ پنکھا تھا. میں تو بچوں سے ہم ہی صرف 15 اپریل سے لے کر 15 جون تک باہر سوتا تھا، یا 18-20 جب تک بارش نہ ہو، جب بارش شروع ہو جاتی تھی برآمدے میں آ جاتا تھا وہیں کرتے تھے. اور ظاہر سبھی استادوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا، میں اپنے حال سے واقف ہوں کہ آپ نے بھی کسی کو پنکھا کیا مولانا جیسا اور کسی کو کہ کتنی دیر کرتے تھے، 5 منٹ 1 منٹ 2 منٹ برکتی پنکھا کر کے اپنا آرام. ایک دن ابا آئے، میں ان کے پاؤں دبانے لگا، شاید 2 منٹ دبانے لگے بھی تھک گیا، بس یہ کہہ کے چل گیا. بس میرے بس کا تھوڑا تھا پاؤں دبانا، میرے ہاتھ پاؤں میں جان تو دوں گی. بچے اگر میرے اللہ صحت دے دے تو تم لوگ تھوڑا تھوڑا خون دو، سب لوگ اپنا نمبر لے لو میرا بھی، جتنی جوان بچی ہے سب کا خون لوں گا، خون چوس لوں گا تم لوگوں کا کہ کیسے انجیکشن سے، ادھر سے ایک انجیکشن لگا ہوگا تمہارا خون آ رہا ہوگا سر سر سر سر، اور ادھر سے بڈھا پون نکلنا ہوگا سر سر سر سر چل گئے بس اس طرح نکلوا دے کسب بڈھا پون. مولانا علی میاں راضی نہیں فون بہت تو ضرورت تھوڑی فون کی مولانا فرمایا دوا کے ذریعے خدا رکھے ہر فون سے جوڑتا نہیں ہے اپنا اثر رکھتا ہے. حضور نے عصر کی نماز تو اب تک نہیں پڑھی تھی مگر تم ہمارا اتباع کرو اگر مخالفت کرو گے تو خانخواہ تہمت کرے گی کہ ہمارا مخالف اور پھر ویزا پہنچائے جائے گی. یہ جگہ ہم بھی تھے وہاں قافلہ تھا اور کوئی قافلہ سردار تھے تو ان کو یہ پسند تھا کہ لوگ ان کا اتباع کریں. ایک آدمی میرے ساتھ تھی میں نے کہا میں قافلے وافلے کو نہیں جانتا میں سنت کو جانتا ہوں جلدی کروں مجھے نماز پڑھوا دو. بہت برا لگا امیر قافلہ ان کے لوگوں کو. میں تو کسی کو برا لگا میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں میں تو اللہ رسول کا اتباع کرنا جانتا ہوں عمر بکر خوش ہوں یا ناخوش مجھے ان کی پرواہ نہیں. چلیے طبیعت ہی ہے سنت کے خلاف میں کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا. بہت سی باتیں میں حضرت کے سامنے کرتا تھا اور حضرت سمجھتے تھے. ایک دن وہ آپ میں قرار کر رہا حافظ شمس الحسن میرے دائیں طرف تھے زہر کا وقت سلام کہتی کہتی آپ نماز میں قراءت کرتی میں بدی کیوں کرتی میں نے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کہا سات سال میری طرح گھسنے گھسو تب پتا چلے گا. اسی طرح میری آواز بلند ہوتی چلی گئی. وجہ کیا حضرت بیٹھے تھے ایسے. میں نے کہا جس کو حق ہے بولنے کا وہ تو بولتا نہیں ہے ان کو کیا حق پہنچتا. جو اس دن سے ان کے منہ پہ لگام پڑی تو آج کا دن ہے بول ہی نہیں سکے. سب کو میرا مذہب معلوم ہو گیا. دفتر کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا زور کا اور سب جان گئے کہ یہ ہے ایسے ہی جھنڈا انجن کسی کی سننے والا نہیں یا نہیں چلتا ہے. اور میں حضرت کے پاس بھی قرات کرتا تھا سب کو معلوم تھا کہ میں قرات سن پر امام کرتا ہوں. یہ تو بھائی جو اللہ رسول کو پسند ہو وہی میرے کرنے کے راضی البتہ کسی سے ابجھتا نہیں اپنی تحقیق ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں. جیسے آپ ہی لوگ ہیں اگر کبھی آگے ترقی کر کے آپ بھی تحقیق والے بن جائیں تو آپ بھی روکے بھی روکے تحقیق آپ کی کیا حکا سے ہوگی. حکا کیا چیز ہے کھجلانا. آپ لوگ تحقیق مانیں کھجلانے والے ہو جائیں سر کھجائیے. ہر ایک کی تحقیق تھوڑی ہو جاتی ہے ایسے بھائی اس کے بڑے اس کو جو ہے مانتے ہوں کہ ہاں اس کو پچھاتا جاتا ہے تب ہے اس کی تحقیق. خامخواہ کی بات ہے پھر وہی صاحب میرے ہاتھ بیٹھ جاتے تھے ایک دن دو دن تین دن مغرب سے عشاء تک باتیں کرتے تھے. اب جو چوتھی رات کو آئے ہر صاحب سام والے سام خیریت جن کے بچے چیک جی ہیں اس کے بعد میں نے سر جھکایا تو فرماتے ہیں کہ اچھا میں جاؤں ان کا بہت بہتر ہے. وہ اس وقت سے گئے تو آج تک لوٹ کے آئے نہیں. میں اس بلا سے مذاق پا گیا. میں بچے کوئی تھوڑے بات کرنے کا آدمی ہوں کسی اپنے یار دوست سے بات کرتا ہوں یا جس سے مجھے آرام ملتا ہے اس سے کبھی بات کرتا ہوں مگر بات بات کرنے کی کہاں سبق ہے. پرسوں میں کتاب دیکھ رہا ایک صاحب آئے پرانے تعلق والے دو وقت سلام کیا تو اس کے بعد کھڑے رہے. میں اپنی کتاب میں تھا. یہ کہنے لگا آپ کو تو فرصت نہیں ہے بہت اچھا ہمیں بھی فرصت نہیں ملتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں غیروں سے کب فرصت عزت مکن تم سے کب خالی, چلو بس کو لیا ملنا تم خالی خالی. ایسے دوستی زمانے سے کیا فائدہ, کیا تو وقت برباد کیا جائے. بعض وقت میرا بھی کبھی زمانے میں کسی کہاں جانے کو نہیں چاہتا تھا, میں اس کے عمل کے وقت میں نہیں جاتا تھا, کیا کر رہے ہیں اس کو کام کا وزن مل رہا ہے. آخری بڑوں کے یہاں جاتا تھا اس لیے کہ میں ان کا تابع تھا, اگر میں کچھ کہتا یا کرتا غلط ہوتا ڈانٹ دیتے یا جو ہے ویسے روک دیتے, بے فائدہ نہیں. طلبہ کی آمد کوئی بہت نہیں پسند کرتا ہوں, ہاں یہ اپنی طرف کا نہیں کوئی حرج نہیں, وہ ویسے بیٹھ کے آئے میرے پاس مجھے نہیں چلے. آپ لوگوں کو اگر دیکھوں تو میں چھو کر دوں, کیا چھو کر دیں گے ایسے کر دو بچوں تو تم سمجھ جاؤ گے کہ بھگا رہے. ہر آدمی کو نہیں پسند کرتا ہوں, دیکھی ایسا بالکل ہو گیا جیسے کہیں سے آ رہے ہیں آپ جنگل میں سے ہل جوت کر, کیا بات ہے آپ بچوں, اصل بات وہی ہے مجھے کسی سے تعلق نہیں, صحیح بات ہے بچوں. میں جوان کر رہا ہوں باتیں کروں, میری طاقت ہے اتنی کہ میں بیٹھ کے باتیں کر لوں تو دوسرے وقت برداشت کر لوں. جوانی میں پیر ہوتا تھا کوئی باتیں کر لے برداشت کر لے تو چلو بھائی دوسرے وقت کر لیں گے مطالعہ, کہ آپ کے شیشو کے ساتھ ایسا کیونکہ وہ مسلسل آنے لگے, کبھی مریانی وغیرہ بھی آ کے بیٹھتے تھے ان سے ہم باتیں کرتے, ان کے آنے سے جی نہیں کر پاتا. مطلب اس پہ ان کا خود عمل تھا, وہ تھوڑی دیر کے بعد چل دیتے تھے, تھوڑی دیر کے عشاء کے وقت تک آگے باتیں تھے. اب تم ہی بتاؤ تم لوگوں کے اگر کھانے کا وقت ہو اور کوئی پہنچ جائے نہ وقت اور مہمان ہو نہ ہو بلکہ ہو ایسے ہی لٹکو سلارو تو تمہیں کیا اچھا لگے گا, سوچو گے کہاں سے آ گیا اور مجھے خراب کر دیا. بہت طلبا ایسے ہی ہوتی ہیں, مولانا صدیق صاحب تھے بچوں, چار چپاتی ملتی تھی مولانا اس شرط پر, مولانا دس سال کے نہیں تھے کہ دو بالٹی پانی اوپر پہنچا دو. مولانا مخموم فرماتے تو میں رونے لگتا تھا, بیس منٹ پہنچاتے تھے چار چپاتی ملتی تھی. پھر حضرت مولانا کے عزیز آ گئے اب دو کھانے ملتی, پھر ایک اور آ گئے تین کھانے لگے, پھر ایک اور آ گئے چار کھانے لگے, چار چپاتی تھی بس ایک چپاتی چوبیس گھنٹے. جی ہاں یہ کوئی ہے آپ جیسے لوگ نہیں تھے, آپ جیسے ہوتے ہوئے نوکری کو کیسے پڑھیں گے غور کے لیے, کیسے ان لوگوں نے سال گزارا ہوئے پورے سال ایک چپاتی تھا بس نہیں کرتے حاضر میں سمراج میں کر لیا سن کبھی اسنادی رامین کو کوئی نہیں رکھے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الصلاۃ بالمنا. یہ ترجمہ ابواب تقسیم الصلاۃ میں بھی آ گیا, دونوں جگہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ منا میں نماز قصر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, تقسیم کی مناسبت سے ابواب تقسیم الصلاۃ میں لائے اور حج کی مناسبت سے یہاں لے آئے ہیں. منا میں جو قصر ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ قصر موسیقی ہے یا قصر سفری. جمہور علماء فرماتی ہیں یہ قصر سفری ہے, اسی کے لیے جائز ہے جو مسافر ہو اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قصر موسیقی ہے اس شخص کے لیے جائز جو متلبس بھی منسوخ ہو. البتہ علم مکہ منا متلفہ جب اپنے موازی امکنا میں ہوں گے تو اپنی جگہ میں ہونے کی وجہ سے ان کو قصر کی اجازت نہیں ہوگی. چلو وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني يوسف عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي قال صلى الله عليه وسلم يونس کے نام سے کوئی صفحہ خالی ہے یونس کے نام حدیث کی کوئی کتاب بتاؤ ایسا ہے کوئی کہ اس میں یونس کا نام نہ آتا بتاؤ یونس ایسا ویسا تھوڑے بہت عالی شان ہے کہ کیا ہے عالیشان اہل تاریخ میں لکھا ہے کان یلازمہ فی الحضر ویزاملہ فی سفر. امام زہری رحمت اللہ علیہ جب حضر میں ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور جب سفر میں ہوں تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے ان کے علوم کو انہوں نے لیا, ان کی خدمت کی, اس کی برکت سرائے کر گئی. جہاں زہری یونس صاحب وہاں موجود, معلوم ہوتا ہے کہ جو علم کا اہتمام کرتا اور بڑوں کا ادب کرتا ہے اس میں کچھ اس کو مل جاتا ہے. بالکل ان کی مثال ایسی جیسے گنگر کی, گنگر شعبہ سے الگ نہیں, یونس صاحب زہری سے الگ نہیں. تم لوگ سوچ رہے ہو گے کہ اپنے کو کہے میں تمہیں کو کیا کہوں گا. چلیے لڑکے کا نام کچھ اور تھا, میں نے ایک دن یہ کہا کہنے لگا میں اپنا نام بدل دوں گی وقت جو اللہ نے قدر کیا تھا باپ باندھے رکھ دیا رہیں گے اس سے. چلیے اس سے ہوتا ہے دو تین آدمی ایسے تھے جن میں خلوص تھا ذہن کم تھا, آج ان کا نام زندہ و تابند و پائندہ ہے. محمد بن جعفر غندر سادی طبیعت کے تھے, شعبہ کی خدمت میں لگے رہے, اور یونس بن یزید عیلی زہری کی خدمت میں لگے رہے, اور ربیع بن سلیمان المرادی امام شافی کی خدمت میں لگے رہے. ربی اور یونس کو زیادہ اختصاص سے بنسبت گنجر کے, گنجر کے بارے میں مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ شعبہ کے خادم تھے. چلیے معلوم کا مطلب یاد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہ رکھا تھا یہ ابو بکر نے عمر اور عثمان صدر کی خلافت ہی وہ بھی نہیں قال ان تنا ابو قال ان تنا شبرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حال کا تو ابھی نہ خدا ہے قال صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر ما کو نہ تو عام کو بھی نہ رکھا تھا یہ ابھی نہیں قال مطلب یہ ہے کہ قصر کے لیے خوف ضروری نہیں, ہم نے انتہائی امن اور کثرت کی حالت میں بنا نے دو رکعت پڑھی ہے. چلیں وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت هذين أربعين ركعتان متقبلتان. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا الصبي أبي عرفة يعني عرفات مني عرفات بن وزيد بريان غیر حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ بالاتفاق مستحب, حاجی کے مسئلے میں اختلاف و علماء کے پانچ اقوال, بعض سلف اس کو منظور سمجھتے تھے, حضرت عائشہ اور ابن زبیر ان کا روزہ رکھتے تھے. نمبر دو, حنفیہ فرماتے ہیں اگر صوم سے ذوق لاحق نہیں ہوتا ہو تو یہ روزہ منظور ہے. نمبر تین, امام شافعی احمد فرماتے ہیں خلاف اولا. نمبر چار, امام مالک کہتے ہیں مکروہ ہے. نمبر پانچ, یحییٰ ابن سعید انصاری فرماتے ہیں حرام افطار واجب ہے. امام بخاری کا اعلان بھی اسی بات کی طرف ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے. نمبر چھ, علامہ ابن ہضم ظاہری کے دین یعنی عرفات کے دم مستحب ہو، ہر شخص کے اپنی حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، سید امام بخاری حاجی کے حق میں مستحب نہیں مانتے اور غیر حاجی کے لیے انہوں نے کوئی قدم منعقد نہیں کیا ہے۔ چلو وہ بھی قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن زهري قال حدثنا قال قال سمعت عمر بن مولى بن فضيل عن ابن فضيل رضي الله تعالى عنه قال شكرنا سيدنا عمر بن ابي شعبه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب البشر له شراب مشروع في معنى وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التلبيه والتكبير اذا غدا من منى الى عرفه، یعنی آدمی مینہ سے عرفات کے لیے آٹھویں تاریخ کو الصباح روانہ ہو تو تنبیہ و تکبیر پڑھتا ہوا روانہ ہے۔ ان لوگوں کی تبدیل ہوتی ہے جو کہتے ہیں عرفات جاتے وقت تلبیہ کو ختم کر دیا جائے، یہ حضرت عائشہ اور سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی سے مروی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل میں وہ کہتے ہیں عرفات کے دن زوال کے وقت کے بعد تلبیہ بند کر دیا جائے گا، اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ مکے میں داخل تلبیہ بند کر دے اور اس کے بعد جب عرفات جائے تو تلبیہ شروع کر دے، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں مسلسل تلبیہ پڑھتا رہے، ہاں جب جھنڈے عقبہ کی رنی شروع کرے تو پہلی کنکری پر تلبیہ قطع کر دے۔ یہی امام ابو حنیفہ شافی اور احمد کا مشہور مذہب ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں ارشاد فرماتی ہیں کہ آخری کنکری پر تلبیہ ختم کرے، محدث ابن خزیمہ نے یہ اختیار کیا، یہ قول اگر کے مشہور ہے اور حافظ ابن حجر نے امام احمد سے نقل کیا لیکن مسلک حنبلی میں اس کو شہرت نہیں ہے، مسلک حنبلی کے شیخ المذہب علامہ موفق ابن قدامہ نے جمہور کے موافق اپنا مذہب نقل کیا، یعنی پہلی کنکری تلبیہ قطع کرے گا، اور حنبل کی کتاب المناسب میں فقطع عند اول کل حساتین وارد ہوا، ابن خزیمہ کی ایک روایت میں قطع تلبیہ میں آخر حساتین ہے، لیکن ابن خزیمہ ہی کی ایک روایت میں اول حساتین وارد ہوا ہے، اس میں حدیث کے الفاظ تھے لم یزل یلبی حتی رمی جنۃ العقبہ، رمی کے معنی بذاب الرمی بھی ہیں اور اتم الرمی بھی ہیں، جس نے جو سمجھا اسی کے اعتبار سے روایت کی، کسی نے اول حسات کہہ دیا کسی نے آخر حسات سے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال اخبرنا مالك بن محمد بن ابي بكر بن الثقفي انه سال عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديان يمكن الى عرفه كيف كنت تسمع غاديان تسميان غادي قدس اسم فاعل وضو سے چلی کیف کنت تسمع نبی هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهيك من المؤمن فلا يذكر عليه ويكبر المكبر بنا فلا يذكر عليه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التهجير للدواعي يوم عرفه تهجير تكبير تعجيل روا سیر اور خلود، امام بخاری فرماتے ہیں عرفہ کے دن چلنے میں جلدی کی جائے، شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمے سے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عرفات کے وقوف کا وقت کیا ہے، وقوف عرفات کے تین اوقات ایک وقت فرض ہے. اس میں علماء کے تین قول ہیں. نمبر ایک, امام احمد فرماتے ہیں فجر یوم عرفہ سے شروع ہوتا اور فجر یوم نہر کے طلوع تک باقی رہتا. قاضی الطیب صدری اور علامہ عبدری کہتے ہیں امام احمد کے علاوہ کوئی اس مسلک کا قائل نہیں. نمبر دو, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں زوال یوم عرفہ سے شروع ہوتا